Укрэслі амбасадара і дэпутата. Больш за 2 гады я быў старшынём камісіі замежных справаў і знешнеэканамічных сувязяў і, адпаведна, як старшыня камісіі, членам прэзідыуму Вярхоўнага Савету. Але з 1992 году я быў адначасова і амбасадарам у Нямеччыне. Такое сумяшчэнне было пэўным непаразуменнем пераходнага перыяду. Бо паводле логікі і еўрапейскай практыкі я мусіў скласці дэпутацкія паўнамоцтвы і пайсці працаваць выключна ў Міністэрства замежных справаў на дзяржаўную службу. У ведомстве федэральнага канцлера і ў Міністэрстве замежных справаў Нямеччыны, у сакратарыяце міністра і ў рэфераце 203, які адказваў за тэхнічны бок стасункаў з Беларусю, доўгі час не маглі прывыкнуць, калі амбасадар Беларусі, закончыўшы выклад афіцыйнага пункту погляду Савета міністраў, казаў: «А зараз я хацеў бы выказаць меркаванне апазіцыі ў Верховным Савеце». Слухалі, дарэчы, гэтыя заўвагі часам з большай увагай, чым афіцыйны пункт погляду, бо на пачатку 90-х гадоў Нямеччына толькі прыглядалася да Беларусі, намацвала падыходы да адносінаў з новай суверэннай краінай у цэнтры Еўропы. Амбасадарам я стаў дзякуючы дэпутацтву. З дэпутатаў ад БНФ у склад старшыняў камісій і, адпаведна, ў склад прэзідыуму прайшоў я адзін. Праз пэўныя кампрамісы я быў абраны старшынём камісіі па замежных справах і знешнеэканамічных сувязях. Кампраміс заключаўся ў тым, што ў мяне аказаліся аж 2 намеснікі з ліку сярэдняй наменклатуры. Пэўна, такім чынам планавалася пры неабходнасці мая нейтралізацыя. Аднак, стаўшы аўтаматычна членам прэзідыума, я пастараўся на пачатку прафесійна і па-людску знайсці кантакт са спецыялістамі Савета міністраў і разабрацца перш за ўсё са знешнеэканамічнымі пытаннямі. Спачатку на мяне глядзелі як на дэмакрата парвеню, але вельмі хутка адчулі, што ў ягняці пачынаюць прарзацца зубы. Праўдзівую інфармацыю пра знешні гандаль у 91 годзе было цяжка атрымаць. Фактычна адсутнічала дзяржаўная мяжа і не было нарматыўных актаў. Усё цякло паводле часовых пастановаў Савета міністраў. Інфармацыю я асабіста здабываў неафіцыйна праз мытню, дзе працаваў мой колішні студэнт-завочнік з Інстытуту замежных моваў, які меў доступ да кампутарных дадзеных. Ну і яшчэ звесткі я здабываў пра старшыню КДБ Эдуарда Шыркоўскага. Ён паводзіў сябе надзвычай лаяльна, я б сказаў, нават больш чым прыхільна да маіх спробаў дакапацца да першых крыніцаў. Псіхалагічна кантактаваць з Шыркоўскім было няцяжка. Я разумеў, што ён чалавек абсалютна закрыты, няшчыры, і таму я не абцяжарваў сябе спробамі зблізіцца ці разбудаваць сяброўскія адносіны. Для мяне было галоўнае атрымаць неабходную інфармацыю. Шляхам пэўных лагічных аперацыяў я зразумеў, што ў гутарках з Шыркоўскім Станіслаў Шушкевіч, як кіраўнік прэзідыуму, з нейкіх сваіх меркаванняў парушаў фармальна карпаратыўную этыку. І шэфу КДБ станавілася вядома, чаго ён не павінен бы быў ведаць. Адпаведна, з гэтым я пачаў рабіць папраўкі ў сваіх учынках і выказваннях. Фармальна нашы адносіны былі выдатныя. Памятаю на дзень незалежнасці Ўкраіны, што адзначаўся ў таварыстве дружбы, якім кіраваў тады Арсень Ваніцкі, пасля афіцыйнай часткі на сяброўскай вячэры Уладзімір Ягораў, міністр унутраных спраў тады, Шыркоўскі і я спявалі трыё беларускія народныя песні. Міністр Ягораў пры гэтым як баяніст забяспечваў музычны акампанемент. У свой час ён закончыў музычна-асветную вучэльню. У Шыркоўскага быў добры нізкі голас. У мяне нават была фатаграфія таго музычнага экспромту і мастацкага яднання парламентара Садоўскага з міністрамі КДБ і унутраных спраў. На жаль, яна згубілася разам з фотаздымкам, дзе каля помніка Купалу Вянцук і я спяваем куру шчабятуру, а Сяргей Шупа іграе на дудцы. У сваіх успамінах «Беларусь на распуці» Пётр Краўчанка піша, што Шыркоўскі вельмі не хацеў, каб я паехаў амбасадарам у Нямеччыну. Не ведаю, было гэта прадыктавана ягоным адмоўным стаўленнем да маёй асобы ці нечым іншым. Спадзяюся, што калі-небудзь Пётр Кузьміч раскажа мне падрабязнасці.